प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है। प्यार किसी का गाता है। जब ले ठंडी सांसें कोई ये पुरवैया लहराए, अंतर से जब धुआं उठे तो अंबर पर बादल छाए, आंसू की बूंदों में कोई छंद नए बरसाता है। प्यार किसी का गाता है। अपना जो है सभी पराया है, मेरा तन मन मेरा जीवन किसी और की छाया है, मुझे बजाता है। प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है। प्यार किसी का गाता है।